सांस ली, वो अच्छे से जानता था कि उसे ये फीलिंग भी शिवांगी के अंदर डेवलप करनी है, वरना वो किसी के सामने कुछ भी बोल देगी और फिर उसकी इंसल्ट होगी, और शिवांगी की इंसल्ट हो ये अनिरुद्ध नहीं चाहता था। अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ पकड़ा, उसे कमरे में लेकर आया और फिर बालकनी का दरवाजा बंद किया और फिर दूसरे दरवाजे को देखकर बोला, जाओ उस गेट को बंद करके आओ। शिवांगी जल्दी से गई और उस गेट को बंद करके आ गई। जैसे ही शिवांगी अनिरुद्ध के पास आई, अनिरुद्ध ने शिवांगी की कमर पर हाथ डालकर उसे खुद से सटाया। शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध बोला, आंखें बंद करो। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध ने शिवांगी की गाल पर हल्का सा किस किया और शिवांगी को बहुत अच्छा सा फील हुआ। अनिरुद्ध ने धीरे से शिवांगी के कान में कहा, कुछ महसूस हुआ तितली? शिवांगी अटकती हुई आवाज में बोली, अनिरुद्ध अच्छा सा लग रहा है। शिवांगी आंखें खोलने को हुई, अनिरुद्ध ने कहा, आंखें मत खोलो तितली, जब मैं कहूंगा तभी खोलना। शिवांगी ने फिर से आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध ने फिर से शिवांगी के दूसरे गाल पर किस किया और धीरे से बोला, अब बताओ कैसा महसूस हो रहा है? शिवांगी के चेहरे पर हल्की सी मीठी सी मुस्कुराहट आई, उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अच्छा लग रहा है अनिरुद्ध। अगले ही पल अनिरुद्ध ने शिवांगी के होंठों को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा। शिवांगी की आंखें हैरानी से फैल गई, ये उसके लिए नया सा एहसास था। वो अनिरुद्ध को खुद से दूर करने लगी और अनिरुद्ध भी उससे दूर हो गया। शिवांगी अपने होंठों को साफ करते हुए बोली, अनिरुद्ध तुम कितने गंदे हो। अनिरुद्ध ने कहा, अच्छा उस दिन टीवी में तुम ये सब नहीं देख रही थी? अब हम पति पत्नी बनेंगे तो क्या हम ये सब नहीं करेंगे? शिवांगी अब कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे अनिरुद्ध की हरकत पर गुस्सा आ गया। वो फिर से अपने होंठों को ठीक से साफ करते हुए बोली, फिर मुझे नहीं बनना तुम्हारी पत्नी, ऐसे ही तुम्हारे पास रहना है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और एक बार फिर उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। शिवांगी अनिरुद्ध को खुद से दूर करने लगी, लेकिन इस बार अनिरुद्ध शिवांगी से दूर नहीं हुआ। एक मीठे से किस के बाद शिवांगी से दूर हुआ तो शिवांगी की आंखों में तब तक पानी आ चुका था। शिवांगी रोते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो अनिरुद्ध, बहुत गंदे बहुत गंदे, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं बनना तुम्हारी पत्नी। इतना कहकर वो अपने आंसू साफ करने लगी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को पकड़कर अपने सीने से लगाया और उसकी कमर को रब करते हुए बोला, तुम्हें बुरा इसलिए लगा क्योंकि तुमने महसूस ही नहीं किया? शिवांगी मुंह बनाते हुए बोली, बहुत गंदा, मुझे नहीं महसूस करना। अनिरुद्ध बोला, महसूस करोगी तो गंदा नहीं लगेगा, एक बार और करें। शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी और खुद को अनिरुद्ध की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अनिरुद्ध ने शिवांगी को नहीं छोड़ा, पर उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर किया तो शिवांगी नम आंखों से अनिरुद्ध को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसने नामे गर्दन हिला दी, अनिरुद्ध शिवांगी के थोड़ा सा करीब हुआ और बहुत प्यार से बोला, एक आखिरी बार, बस महसूस करना, उसके बाद नहीं करूंगा। शिवांगी ने हल्की सी नजरें झुका ली, शायद अनिरुद्ध को परमिशन दे दी थी। अनिरुद्ध एक बार फिर झुककर अपने प्यार का एहसास शिवांगी को कराने लगा और इस बार शिवांगी महसूस भी कर रही थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी और वो दोनों उस मीठे से एहसास को एक साथ महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध शिवांगी से दूर हुआ। शिवांगी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अनिरुद्ध बोला, अभी गंदा लगा। शिवांगी ने अपना सलाइवा गटक लिया और झटके से अनिरुद्ध के सीने पर सिर रखकर उसे कसकर अपनी बाहों में बांध लिया। अनिरुद्ध ने भी अपनी पकड़ शिवांगी पर कस दी। जो शिवांगी कहना नहीं चाहती थी अनिरुद्ध समझ गया था। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। शिवांगी को तो पहले ही अनिरुद्ध की आदत थी और अब तो अनिरुद्ध ने भी अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। शिवांगी धीरे से बोली, अनिरुद्ध तितली को हमेशा अपने पास रखोगे ना? अनिरुद्ध ने बिना बाहें खोले कहा, तितली तो हमेशा से ही अनिरुद्ध के पास थी और हमेशा ही रहेगी। जहां शिवांगी और अनिरुद्ध के बीच में प्यार का कन्फेशन हो गया था, वहीं आराध्या और अभिमान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही थी। अभिमान ने गुस्से में गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी, दरवाजा जोर से बंद किया और तेज कदमों से मेंशन के अंदर आ गया। आज मेंशन में आराध्या के अलावा कोई नहीं था। आराध्या अपने कमरे में बैठी हुई थी और उस एनवलप को निहार रही थी जो उसे कनिका ने भेजा था। आराध्या की सूजी हुई आंखों के सामने बार बार वो मंजर आ रहा था, जब उसने होटल रूम में कनिका और विक्रांत को देखा था और विक्रांत को देखकर उसे ऐसा लगा था कि वो अभिमान है। उसके कानों में बार बार कनिका की सिसकियां गूंज रही थी, जिसकी वजह से आराध्या के आंसू बार बार उसकी गाल से लुढ़क रहे थे। और तभी अभिमान ने गुस्से में दरवाजा खोला। अभिमान को दरवाजे पर देखकर आराध्या की आंखें लाल हो गई। अभिमान ने भी गुस्से में आराध्या को देखा और उसके सामने कुछ फोटोग्राफ्स फेंक दी। आराध्या ने उन फोटोग्राफ्स को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। आराध्या और कार्तिक की फोटोज थी वो। आराध्या ने उन फोटो को उठाया और अभिमान की तरफ हैरानी से देखा। अभिमान ने अगले ही पल कमरे में आकर चिल्लाते हुए कहा, कार्तिक को जानती हो? आराध्या अब चुप हो गई, उसने कुछ नहीं कहा। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या की बाजू पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसकी आंखों में देखकर फिर से दांत पीसते हुए बोला, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कार्तिक को जानती हो? आराध्या अभिमान के गुस्से से डर रही थी। वैसे तो उसने कई बार अभिमान को गुस्से में देखा था, लेकिन उस गुस्से में और इस गुस्से में फर्क था। इस वक्त तो अभिमान की आंखें आग उगल रही थी। अभिमान ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जानती हो कार्तिक को? इस बार आराध्या ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी। ये सुनते ही अभिमान ने आराध्या को छोड़ दिया और अपने पीछे रखी हुई एक कांच की टेबल को उठाकर जमीन पर धड़ाम से पटक दिया। आराध्या अंदर तक कांप गई। कहां तो वो अभिमान से उसके सवालों का जवाब लेने वाली थी और कहां अभिमान उस पर इतना चिल्ला रहा है। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या को देखकर कहा, क्यों लगता था कार्तिक तुम्हारा? आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या लगता था तुम्हारा? आराध्या धीरे से बोली, मेरा दोस्त था। ये सुनकर अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया। उसने पास रखे एक सोफे पर जोर से लात मारी और बोला, झूठ बोलती हो अभिमान, रघुवंशी से झूठ बोलती हो। तुम्हारा दोस्त था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? ये सुनकर आराध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। वो ना में ही गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं अभिमान, कार्तिक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरा अच्छा दोस्त था, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन अब अभिमान आराध्या की बातों में आने वाला नहीं था। उसने ना में गर्दन हिलाई और बोला, तुम्हारी जितनी झूठी मक्कार और खटिया लड़की मैंने नहीं देखी। मुझे तुम बचपन से ही पसंद नहीं हो, लेकिन इस बच्चे की खातिर मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया, तुम्हें इस खानदान की बहू का दर्जा दिया। तुम दर दर ना भटको, इसलिए मैंने अपनी पसंद का गला घोटकर तुम्हें अपनी जिंदगी में आने दिया। और तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम अपने पास्ट के बारे में मुझे बता दो? आराध्या अटकती हुई आवाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं अभिमान, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई पास नहीं है। कार्तिक और मैं कॉलेज में मिले थे, हमारा तो बैच भी सेम नहीं था। मुझ पर यकीन करो, मैं सच में कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या का गला पकड़ लिया और फिर से उसे दीवार से लगाता हुआ बोला, झूठ बोलोगी, फिर से झूठ, एक और झूठ। क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं? कितने झूठ बोलोगी आराध्या? और मैं तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? आराध्या को खांसी आ रही थी, वो अभिमान के हाथ पर मारे जा रही थी, लेकिन अभिमान ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। जब अभिमान को महसूस हुआ कि अगर उसने आराध्या का गला नहीं छोड़ा तो वो मर जाएगी, तो उसने अपनी पकड़ ढीली कर ली और गुस्से में अपना पंच दीवार पर दे मारा। अभिमान के हाथ से खून आने लगा, लेकिन परवाह किसे थी, उसके सामने तो उसकी दुनिया लुटी हुई नजर आ रही थी। उसने सोचा था कि वो धीरे धीरे आराध्या को अपने दिल की बात बता देगा और उसके साथ जिंदगी की नई शुरुआत करेगा, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। अभिमान ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मेरी ही गलती है कि मैंने तुम जैसी लड़की को इस घर में आने दिया। मैं गलत था जो अपने माँ बाप की बातों में आ गया। बच्चे को अबॉर्ट करना था और तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर भेजना था, लेकिन इस बच्चे की वजह से तुम इस घर में आ गई। तुम्हें तो पैसे चाहिए था ना? अरे तो मुंह खोलती ना, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा पैसे देता। मेरी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? पर तुम्हारे थोड़े से पैसे में क्या होता? तुम्हें तो रघुवंशी खानदान की बहू बनना था और तुम अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करते हुए इस खानदान की बहू भी बन गई। पैसों के लिए मेरे साथ सो भी गई। तुमने आज तक नहीं बताया कि उस रात मेरे और तुम्हारे बीच में क्या हुआ था। मैं आज तक इस सवाल को तुमसे पूछ रहा हूँ कि नशे में था तुम होश में थी, लेकिन तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। अब समझ आया, तुमने जानबूझकर मुझे सेड्यूस किया होगा, मुझे अपने करीब आने पर मजबूर किया होगा ताकि तुम सबको ये दिखा सको कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और इस घर की बहू बन जाओ। परफेक्ट प्लान बनाया था तुमने, और देखो तुम्हारा प्लान कामयाब भी हो गया। बन गई तुम इस खानदान की बहू, कर दी तुमने मेरी जिंदगी खराब। इतना कहकर अभिमान ने एक कदम आराध्या की तरफ बढ़ाया और उंगली दिखाकर कहा, एक बात बताओ, मुझसे पहले कितने अमीरों पर ये पैंतरा आजमा चुकी हो, कितने लोगों का नशे में फायदा उठाया है? ये सुनते ही आराध्या से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे खींच कर एक चांटा अभिमान के गाल पर चढ़ दिया, और अभिमान का चेहरा एक तरफ हो गया। अभिमान तो पहले ही गुस्से की आग में झुलस रहा था, आराध्या का चांटा उसमें घी का काम कर गया। उसने भी गुस्से में आराध्या की तरफ हाथ उठाया तो आराध्या ने गुस्से में अभिमान का हाथ वहीं पकड़ लिया और उसे झटकते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, मैं इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ तो तुम्हारे जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हो। मैं खटिया, मैं लालची, मैं अमीर लोगों को फंसाती हूँ, लेकिन तुम खुद दूध के धुले हुए हो क्या? हो क्या तुम? खुद का कैरेक्टर कभी नहीं बताया, खुद के बारे में कभी नहीं बताया। मेरा कार्तिक से कुछ नहीं था, फिर भी तुमने मेरा नाम कार्तिक के साथ जोड़ दिया और उसे एक पास्ट का नाम दे दिया, लेकिन खुद का क्या? खुद को तुमने कितनी आसानी से डिफेंस कर लिया, क्योंकि तुम अच्छे से जानते थे आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपने बारे में नहीं बताओगे कि तुम खुद कितने घटिया हो? अभिमान हैरानी से आराध्या को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आराध्या कहना क्या चाहती है। एक सेकंड के लिए उसके मन ने कहा कि आराध्या खुद को बचाने के लिए अब उस पर इल्जाम लगाएगी। अभिमान कुछ कहता इतने में आराध्या ने भी अभिमान को उंगली दिखाते हुए कहा, एक और शब्द नहीं, वरना मैं भी भूल जाऊंगी कि तुम रघुवंशी खानदान के बेटे हो और शिवाय अंकल के दिल के टुकड़े। मुझे भी फोटोग्राफ दिखाई है ना तुमने, अब कुछ फोटोग्राफ्स मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतना कहकर आराध्या ने लॉकर में से फोटो निकालकर बिल्कुल वैसे ही अभिमान के मुंह पर मारी जैसे अभिमान ने आराध्या के मुंह पर मारी थी। क्या होगा इस आधे अधूरे रिश्ते का? कि जो फोटोग्राफ्स उसने आराध्या के ऐसे मूव से अभिमान हैरान हो गया। वो सुलगती हुई आंखों से आराध्या को देख रहा था, लेकिन अब आराध्या को डर नहीं लग रहा था, वो भी पूरे गुस्से में अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने नीचे नजर घुमाई तो वो अभिमान और एक लड़की की फोटो थी, लेकिन इस बार इस फोटो में कनिका नहीं थी बल्कि कोई और ही लड़की थी। अभिमान उन फोटोज को देख रहा था जो जमीन पर पड़ी हुई थी, और आराध्या सुलगती हुई आंखों से अभिमान को देख रही थी। आराध्या ने ध्यान ही नहीं दिया कि जो फोटोग्राफ्स उसने अभिमान के मुंह पर मारी है वो फोटोग्राफ्स कब के बदले जा चुके थे। आराध्या को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। उधर अभिमान ने गुस्से में आराध्या को देखकर कहा, अब खुद बचने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। ये सुनकर आराधा के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आई और वो बोली, क्या बात है मिस्टर अभिमान रघुवंशी, अब बात अपनी पर आई तो डिफेंस खेलने लगे। अरे मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो है कि मैं कार्तिक को अपना दोस्त कह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अपनी शादी को बताने के गट्स भी नहीं है। अभिमान आंखें फाड़े आराध्या को देख रहा था, फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या बकवास है। आराध्या बोली, मैं बकवास कर रही हूँ, क्या कनिका तुम्हारी वाइफ नहीं है। ये सुनकर अभिमान ने कसकर आंखें बंद कर ली, उसके लिए ये एक गाली जैसा था। उसने कनिका को दिल से बहन माना था। अभिमान ने आराध्या की तरफ उंगली दिखाकर कहा, सुपौन को लगाम लगाओ आराध्या, वरना जान से मारकर मेंशन के गार्डन में गाड़ दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रातों रात आराध्या कहाँ चली गई। आराध्या ने भी गुस्से में कहा, क्यों अपनी पराई तो मारने पर उतारू हो गए, क्या कनिका तुम्हारी बीवी नहीं है, क्या तुम सनशाइन होटल में उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, क्या तुम दोनों एक ही बिस्तर में एक दूसरे से लिपटे हुए नहीं थे। अगले ही पल आराध्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और एक घिन के साथ बोली, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। अभिमान ने गुस्से में आराध्या के जबड़े को अपने एक हाथ में भर लिया और बोला, तुम्हारी जैसी औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी, इतनी चालाक हो तुम कि तुम्हारी चालाकियां मेरी समझ में नहीं आती। अब जब मैंने तुम्हारा धोखा पकड़ लिया तो तुम मेरा नाम कनिका के साथ जोड़ने लगी, तुम जानती भी हो कनिका कौन है, कनिका कार्तिक की बहन है। ये सुनकर आराध्या ने अभिमान के सीने पर धक्का देकर उसे दूर किया और बोली, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि जो तुम कहोगे वो मान लूंगी, खुद को बचाने के लिए कनिका को कार्तिक की बहन बना दिया। आराध्या ने भी एक उंगली अभिमान को दिखाते हुए कहा, मिस्टर अभिमान रघुवंशी, अब समझ आ रहा है कि तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी कनिका का ये प्लान है मुझे इस मेंशन से बाहर निकालने का। तुम्हारी पत्नी मेरे साथ हाथ जोड़ती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं और तुम यहाँ मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो ताकि आराम से मुझे इस घर से बाहर निकाल सको। मैं तो अच्छा खासा तुम्हें छोड़कर जा रही थी, तुम ही मेरे पीछे आए थे कि तुम इस बच्चे को अपनाओगे और मुझसे शादी करोगे। कहते कहते आराध्या की आंखों में पानी आ गया। अब वो रोते हुए बोली, जो दिल में है साफ साफ क्यों नहीं बोलते, मैं खुशी खुशी तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, नहीं आऊंगी तुम्हारी और तुम्हारी बीवी कनिका के बीच, लेकिन एक बात याद रखना, इस बच्चे को तो मैं तुम्हें दूंगी नहीं। आराध्या की बात सुनकर अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया। उसने भी आराध्या की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, मुझे ये बच्चा चाहिए भी नहीं। ये सुनकर आराध्या हैरान हो गई। इंसान कितना भी बुरा हो लेकिन उसके दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार जरूर होता है, लेकिन अभिमान ने गुस्से में आराध्या के इस वहम को भी तोड़ दिया। आराध्या आंखें भाड़े अभिमान को ही देख रही थी, फिर वो अपने होश में आई और बोली, ये तो अच्छी बात है ना मिस्टर अभिमान रघुवंशी कि तुम्हें मेरा बच्चा नहीं चाहिए। अभिमान ने भी आराध्या के स्वाभिमान को तोड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता ये मेरा बच्चा है। ये सुनकर तो आराध्या और ज्यादा हैरान हो गई। आज पता नहीं दोनों के ऊपर कौन से नक्षत्र चल रहे थे कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे थे। आराध्या सुन पड़ गई। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या की बाजू पकड़ी और बोला, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, और आज मेरी कही हुई बात सच हो रही है। निकलो मेरे घर से और चली जाओ उसी के पास जिसका बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही हो। आराध्या आंखें फाड़े अभिमान को देख रही थी। उसने अभिमान से, तर्क से, गुस्से से, तीनों तरीके से लड़कर देख लिया था, लेकिन अभिमान का अभिमान कम ही नहीं हुआ। वो अभी भी आराध्या को गलत ही समझ रहा था। अभिमान ने अब और बहस करना ठीक नहीं समझा। उसने आराध्या की बाजू पकड़कर उसे मेंशन से बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, निकलो यहाँ से, तुम जैसी औरत की जरूरत हमारे घर में किसी को नहीं है। तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मेरी जिंदगी में कैसे आ गई मैं समझ ही नहीं पाया। समझता भी कैसे, तुमने परफेक्ट प्लान जो बनाया था, मुझे तो पहले ही तुम दोनों भाई बहनों पर शक था, आज तो मेरा शक पूरा हो गया। निकलो यहाँ से। आराध्या अभिमान के साथ खिंचती हुई जा रही थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन अब उसने अभिमान को रोकने की कोशिश भी नहीं की। अभिमान आराध्या को सीढ़ियों से होता हुआ नीचे तक खींच कर ले आया और फिर उसे लगभग गार्डन में खींचता हुआ लाया और उसे छोड़ता हुआ गुस्से में बोला, निकलो यहाँ से। आराध्या भी गुस्से में बोली, अभिमान अपनी गतियों का ठीकरा तो किसी और पर फोड़ना कोई तुमसे सीखे, खुद शादीशुदा हो, खुद की बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो गाली मेरे बच्चे को दे रहे हो। अभिमान ने आराध्या की तरफ देखकर चुटकी बजाई और बोला, निकल यहाँ से, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुम मेरे सामने खड़े होकर बोल भी सके, तुझे सफाई देना मेरी शान के खिलाफ है, निकल नहीं तो अभी गार्ड से कहकर तुम्हें धक्के देकर घर से निकलवाता हूँ, और चली जाओ उसी के पास जिसका बच्चा लेकर अपने पेट में घूम रही हो। आराध्या बहुत देर से लड़ रही थी लेकिन अब वो धीरे धीरे हारने लगी। कुछ बोलना आराध्या के बस में नहीं था, उसकी आंखें लगातार गीली हो चुकी थी। इतने में अभिमान ने फिर कहा, फूलो मत आराध्या, तुमने खुद कहा था कि तुम उस दिन का इंतजार करोगी जब मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगा, मैंने तुम्हें इस घर से निकाल दिया, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम इस घर से जाकर अपना वादा पूरा करो, निकलो यहाँ से। आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और अभिमान को देखकर बोली, अभिमान मुझे मेरे बच्चे की कसम, तुम्हारा अभिमान जरूर टूटेगा, तुम मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आओगे, मुझे मनाओगे, मुझे सिर्फ देखने के लिए मेरे आगे पीछे घूमोगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आराध्या अपनी बात पूरी करती उससे पहले अभिमान ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे भी मेरे अभिमान की कसम, अगर मैं तुम जैसे घटिया औरत के सामने झुक जाऊं तो खुद को गोली मार लूंगा, मरना पसंद करूंगा आराध्या, लेकिन तुम्हारी जैसी कैरेक्टरलेस लड़की को अपनी जिंदगी में लेकर नहीं आऊंगा। आराध्या ने भी आंसू पोंछे और सुलगती हुई आंखों से कहा, देखते हैं मिस्टर अभिमान किसकी कसम जीतती है और किसका अभिमान टूटता है। इतना कहकर आराध्या पलट गई, उसकी आंखों में दुनिया भर के आंसू थे। उसे वो पल याद आ रहा था जब उसने अभिमान के साथ फेरे लिए थे। उसे वो पल याद आ रहा था जब अभिमान उसे अस्पताल से लेकर आया था। उसे वो पल याद आ रहा था जब अभिमान उसके लिए पजेसिव होता था। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, दोनों के बीच दूरी आ गई थी। आराध्या मेंशन से निकलकर चलने लगी। रात हो रही थी, धीरे धीरे बारिश भी होने लगी। अभिमान भी आराध्या को जाते हुए देख रहा था, वो भी बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसने अपनी अकड़ कम नहीं होने दी। फिर वो सीधा मेंशन के अंदर आया और स्टडी रूम में गया, जहां कुछ ड्रिंक की बोतल रखी हुई थी। अभिमान ने बोतल उठाई और होंठों से लगा ली और एक ही बार में उसे आधी खाली कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आराध्या अपनी बेइज्जती, दुख, स्वाभिमान को समेटे सड़क पर अकेली जा रही थी। कहां जा रही थी वो नहीं पता, लेकिन उसके कानों में अभिमान के कहे हुए कड़वे शब्द गूंज रहे थे। ऐसे शब्द जो उसने कभी अपने लिए नहीं सुने थे, आज अपने पति के मुंह से सुन लिए थे। ऐसे इंसान के मुंह से सुन लिए थे जिसके लिए वो महसूस करने लगी थी, जिसे वो भविष्य में प्यार करना चाहती थी। आराध्या चलती जा रही थी, उसके आंसू अब सूख चुके थे। बारिश के पानी में उसका चेहरा सुन पड़ गया था। वो चलती रही, फिर अचानक से सड़क के किनारे पड़े एक बेंच पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। और तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक लड़की बाहर निकली। उस लड़की ने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था, दिखने में अमीर घर की लग रही थी। चेहरे की खूबसूरती बता रही थी कि शायद ही जमीन पर पैर रखती हो। वो लड़की आकर आराध्या के पास रुकी और बोली, हेलो, आप रो क्यों रही है? कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं आपकी फैमिली को बुला दूं। आराध्या बोलने की हालत में नहीं थी, उस लड़की को क्या ही बोलती। इतने में उस लड़की ने फिर कहा, देखो रात बहुत हो गई है, बारिश भी हो रही है, देखो तुम्हारी वजह से मैं भी भीग रही हूँ। आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं आपको छोड़ दूंगी, या फिर अपने घर के किसी मेंबर का फोन नंबर बता दो। लेकिन आराध्या कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर तक वो लड़की ऐसे ही खड़ी रही। इतने में ड्राइवर छतरी लेकर बाहर आया और उस लड़की के सिर के पास रखते हुए बोला, मैम आप भीग जाएंगी। उस लड़की ने कहा, ये भी तो भीग रही है ना, और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, जो जरा सा भीग गई तो आफत आ जाएगी। उस लड़की ने गहरी सांस ली और फिर से आराध्या को देखकर कहा, हेलो मेरी बात सुनो, देखो बहुत रात हो रही है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तुम जानती हो ना रात को लड़कियों का बाहर निकलना सेफ नहीं है, और वैसे भी तुम मुझे प्रेग्नेंट लग रही हो, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? आराध्या ने अपना चेहरा ऊपर किया, उस लड़की को देखा तो उस लड़की को थोड़ी सी उम्मीद नजर आई। वो बोली, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और उस लड़की ने आराध्या को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। फिर वो लड़की बोली, आपको कहाँ जाना है, एड्रेस बता दो। आराध्या ने रोते हुए अपना एड्रेस बता दिया। वो लड़की आराध्या से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन आराध्या की कंडीशन देखकर उसने कुछ नहीं कहा। करीब आधे घंटे बाद वो लड़की आराध्या को लेकर अभिमान के फ्लैट के बाहर खड़ी हुई थी। उसने बेल बजाई। दो तीन बार बेल बजाने के बाद अनिरुद्ध ने दरवाजा खोला और आराध्या को देखकर उसकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। उस लड़की ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, ये आपकी? अनिरुद्ध बोला, बहन है मेरी। वो लड़की बोली, ये मुझे रास्ते में मिली थी, बेंच पर बैठी हुई थी और बहुत रो रही थी। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन ये कुछ बोली नहीं, मुझे इन पर दया आ गई और मैं इसे यहाँ लेकर आ गई। अनिरुद्ध ने आराध्या की बाजू पकड़ी और अपने सीने से लगा लिया और अनिरुद्ध का सपोर्ट पाकर आराध्या और जोर जोर से रोने लगी। आराध्या इतनी जोर से रो रही थी कि अंदर तक आवाज आ रही थी और आराध्या की आवाज सुनकर ध्यानी और वंदना दोनों ही भागते हुए बाहर आए। आराध्या को ऐसे देखकर दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। वंदना ने जल्दी से अपनी बेटी को गले लगा लिया और बोली, हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो, अकेले आई हो क्या, अभिमान कहाँ है, कुछ तो बोलो क्या हुआ। आराध्या कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, बस रोए जा रही थी। अनिरुद्ध ने उस लड़की को देखा और हाथ जोड़कर बोला, थैंक यू वेरी मच। उस लड़की ने इट्स ओके कहा और वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसने एक बार अनिरुद्ध को पलट कर देखा और फिर वो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर चली गई। शायद कहीं ना कहीं उसे अनिरुद्ध की पर्सनालिटी इम्प्रेस कर गई थी। क्या अभिमान और आराध्या